اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو. کیا مطلب کہ صبر بھی کرنا ہے شکر بھی کرنا ہے. جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں وہ اور جو نعمت پر شکر کرتے ہیں وہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے. اگر ہم مصیبت پر صبر کریں تو مومن, نعمت پر شکر کریں تو مومن, اور اگر ان دونوں حالتوں میں ہماری کوئی حالت نہیں تو اپنے ایمان کو تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہمارا ایمان ہے کیا. ان لوگوں کو دیکھیے اگر انہوں نے جن پر آزاد ہوا آزاد کے باوجود اللہ کو نہیں مانا اللہ کو تسلیم نہیں کیا وہ لوگ آج بھی خراب ہو رہے ہیں. تو یہ تو صبر کرنے والا شکر کرنے والا مومن ہے. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی دن میں اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں تو اس کا ثبوت اگر کوئی مانگے تو یہ تو قرآن میں موجود ہے. پہلی بات تو میلاد کی پتا چل گئی کہ اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے اس کو اللہ کا دن سمجھ کے منانا یہ کوئی غلط بات نہیں. دوسری بات کیا پتا چلی, جس دن کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت ہو جائے وہ دن اللہ کا دن ہو جاتا ہے. وہ دن کس کا دن ہو جاتا ہے؟ اچھا, اگر آپ یہاں پر اس بات کو نہ مانیں اور کہیں کہ نہیں جی اللہ کا دن ساری اللہ کے دن ہے وہ خاص ہو جاتا ہے تو اس کا ثبوت تو مل گیا کہ خاص دن مراد ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بندے کی نسبت کی وجہ سے اس دن میں کوئی کمی یا بڑائی نہیں آتی کوئی خوبی نہیں آتی تو میں پوچھنا چاہوں گا قرآن میں اللہ نے کیوں ذکر فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت کیوں فرمایا؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اور وفات کے دن پر اللہ نے سلام کیوں بھیجا؟ سورہ مریم 16 پارا اس آپ دیکھ لیجیے. اور دنوں کا ذکر ہے, ان کا ذکر کیوں فرمایا؟ اگر کسی دن کی نسبت کا کوئی بیان نہیں تو یہاں اپنے انبیاء کے نسبت سے اللہ نے دنوں کا ذکر کیا. تو جب اللہ کے کسی پیارے سے نسبت ہو جائے تو نسبت کی وجہ سے چیز کو اہمیت ملتی ہے. جتنی نسبت اہم ہوگی جتنی نسبت اونچی ہوگی اتنا ہی درجہ بھی بلند ہوگا. اگر نہیں مانتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کے جسم کا ملاپ ہے نا, اس میں آپ کے جسم کو ڈھانکا ہوا ہے. اور ایک وہی کپڑا جو آپ اپنے جسم پر پہنتے ہیں اسی کا آپ قرآن شریف کا ملاپ بنا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ قرآن کریم کو ملاپ کی ضرورت نہیں, لیکن غلاف آپ کیوں کراتے ہیں؟ تعظیم کے لیے, اس کتاب کو دوسری کتابوں سے نمایاں اور الگ رکھنے کے لیے, اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی اپنے کپڑے کو چوما؟ قرآن شریف کے غلاف کو چومتے ہیں کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یہ جو کپڑے آپ نے لینے ہوئے صرف آپ کے جسم سے لگے, ان کی نسبت آپ کے جسم سے ہے. اور قرآن شریف کے غلاف کی نسبت قرآن سے ہے, قرآن کی نسبت اللہ سے ہے. جتنی نسبت بلند ہوتی جائے گی اتنی ہی اہمیت بڑھتی جائے گی. اللہ والے کی قبر کے غلاف کو کیوں چوم لیتے ہیں؟ کہ وہ اس کی قبر کا غلاف ہے اور وہ قبر اللہ والے کی ہے. بات تو اللہ تک ہی جاتا ہوں کی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نسبت کی بات ہے. تو جہاں نسبت آئے گی اس نسبت کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی. تو جن دنوں کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو گئی وہ دن بھی عام دن نہیں رہے, وہ دن بھی خاص دن ہو گئے. وذکر ہوں بے ایام اللہ, اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اب اس میں دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میں بتا چکا کہ یہاں اس سے مراد قوم عاد قوم ثمود وغیرہ پر عذاب کے دن بھی مراد ہے, یا بنی اسرائیل پر من و سلوا نعمتیں جو نازل ہوئی وہ دن مراد ہے. لیکن مجھے اور آپ کو پتا کیا چلا کہ جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی وہ دن اللہ کے دن ہے. تو اب ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم پر کیا کیا نعمتیں. جس دن قرآن اترا وہ دن بھی ہمارے لیے اللہ کا دن, جس دن نبی پاک آئے وہ دن بھی اللہ کا دن, جس دن نبی پاک کو معراج ہوئی وہ دن بھی اللہ کا دن. تو ہمیں یہ سب یاد رکھنا ہے, یہ دن اللہ کا دن ہے اور اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ ان دنوں کو منانا، ان دنوں میں جلسے کرنا، وعظ کرنا، لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد کروانا، ان دنوں کا منانا غلط نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، قرآن سے ثابت. اللہ نبی کو فرما رہا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو اس دن کا یاد دلانا یہ غلط بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار و منکرین پر جو منکر ہیں، کافر ہیں، بےمان ہیں، عذاب کی تاریخوں کو ان پر عذاب کی تاریخوں کو، اور جو نیک ہیں، ابرار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان پر انعامات کی تاریخوں کو اللہ کی نشانیاں فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ اللہ کی نشانیاں. اس سے پتا چلا کہ نیکوں پر اللہ کی نشانیاں نازل ہوتی ہیں یا نیک بھی اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر مجھے اجازت دیں تو ایک مسئلہ اور کر دوں. اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس سے کسی تاریخ کا تعین کرنا بھی ثابت ہو گیا. لازمی بات ہے، ہم جس دن کا ذکر کریں گے کہ آج کے دن فلاں نعمت ہوئی، تو اس خاص تاریخ کا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں دن کا تقرر نہ کرو، دن فکس نہ کرو، خاص طور پر کسی دن کا فکس کرنا بھی، ہاں تو دن کے فکس کرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے. لازمی بات ہے، میں اگر یہ کہوں کہ یوم عاشورہ، اس دن میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور صرف اتنا ہی کہوں کہ ایک دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، تو کس دن ملی؟ جب اس دن کی تاریخ لوں گا، اس کا بیان کروں گا، تو خاص دن میں بیان ہو گیا. تو اب وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ خاص دن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں. جس طرح انسان ثواب کے لیے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اگر دن مقرر کر لو تو شرک ہو جاتا ہے، دن کا واجب فرض کرنا ہم ضروری نہیں کہتے، کسی دن بھی انسان ثواب ہو جاتا ہے، فرض نہیں. لیکن یہاں سے پتا چل گیا کہ اس خاص دن میں اس کا بیان یہ ہرگز غلط نہیں. جو لوگ اس کو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے. اس سے تو ہمیں یہ ثبوت مل گیا کہ خاص دن میں اس کا اہتمام کرنا، اس کو منانا، یہ قرآن سے ثابت ہے، خاص دن کا ہم انکار کر سکتے نہیں. یہ بھی ہمیں یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو ان کا ذکر کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو، اور یا پھر یہ کہ ان تاریخوں میں خاص طور پر عبادت کرو، کہ روزانہ تو کرتے ہو مگر ان دنوں میں خاص طور پر کرو، کیونکہ یہ اللہ کے دن ہے، اور جو اللہ کے دن ہو، لازم بات ہے ان میں جو نیکی کی جائے گی اس کا درجہ بھی زیادہ ہوگا، وہ عام دنوں کے برابر نہیں. جیسے شب قدر آپ مناتے ہوئے عبادت کریں، تو اس ایک رات میں جو عبادت کی جائے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. تو جب اللہ کے دن میں، جس کو اللہ اپنا دن فرما رہا ہے، تو اللہ کے دنوں میں جب یہ نیکیاں کریں گے تو یقیناً ان کا درجہ عام دنوں سے بہتر ہو. وہ لوگ جو انکار کریں کہ نہیں جی یہ دن نہیں ہے، تو ان سے پوچھو پھر ایک خاص تاریخ میں اپنے دارالعلوم کا جشن کیوں منایا تھا؟ اگر تاریخ مقرر کرنا اور اس خاص تاریخ کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو تم نے اس خاص تاریخ کو 100 سالہ جشن کیوں منایا؟ اپنے مفتیوں کی برسیاں تم خاص دنوں میں کیوں مناتے ہو؟ اسی دن کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو دن کا بھی ثبوت ہو گیا خاص دن کا، مگر یہ جو خاص حالت ہے منانے کی، خاص طریقے سے منانا، یہ تو ضرورت نہیں. تو ان سے پوچھو کیا شب قدر جس طرح مناتے ہو، صحابہ نے اس طرح منائی تھی؟ تم لوگوں جس طرح بتیاں مناتے ہو، کیا صحابہ نے اس طرح بتیاں منائی تھی؟ اس طرح پوسٹر چھاپے تھے، کانفرنسیں کی تھی، ہوٹل بک کیے تھے؟ تو جب تم اپنے لیے کرتے ہو اور ہر طریقہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہو، تو صرف میلاد کے معاملے میں کیوں تمہیں تمہیں لگتی ہے؟ اس سے صاف صاف باتیں ہوتی ہے کہ تم جو مرضی کر لو وہ جائز، اور ہم جو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق کرے وہ بھی تمہارے نزدیک ناجائز. تو اس کا نام دین نہیں، اس کا نام انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا دن ہے اور ظالموں کو اللہ ہدایت دیتا. ان کا اس طرح سے اعتراض کرنا یہ ان کی جہالت ہے, اور ہمارے طریقوں کے مطابق ان کا عمل کرنا یہ ہماری صداقت کی دلیل ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بزرگوں کی یادیں منانا, خاص تاریخوں میں ان کی یاد کو باقی رکھنا, ان کا تذکرہ کرنا, اس کی یاد دہانی کرانا لوگوں کو, اور ان دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام وغیرہ کرنا, یہ غلط نہیں ہے, یہ ہرگز ہرگز غلط نہیں, قرآن کے بیان کے مطابق ہے. لہذا ہم اہل سنت و جماعت جو اجازت مناتے ہیں, اللہ کے دن جو مناتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم ہرگز غلط کرتے نہیں. میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کر دی کہ یہ بیان آیا, کسی کو صبح نہ رہے. لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں آپ سے کہ بتاؤ بھائی میلاد صحابہ نے منایا, تو صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے, اس وقت کی ضرورت اور تھی, اب ضرورت اور ہے. اس وقت یہ اولیاء کے کتنے مشاغل نہیں تھے, تو ثانوی نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر چیز بنیاد ہوتی ہے اسی کو آگے کرنے کے لیے اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ طریقہ غلط نہیں ہوگا, بشرطے کہ اس کی اصل اور ضرورت موجود ہو. تو اب دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے, اس کے لیے کتنے نئے طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے, ان طریقوں کو یہ بھی اپنائے ہوئے ہیں, تو حضور کی تعظیم جو ہے وہ ہم پر فرض ہے. اس کے لیے اگر موجودہ ماحول کی مناسبت سے کوئی نیا طریقہ بھی ہوگا مگر اس کی عقل موجود ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. اللہ والوں کی تعلیم کا ذکر قرآن میں ہے, اللہ والوں سے محبت کا ذکر قرآن میں ہے, پھر ایام اللہ منانے اور ان کی یاد دہانی کا ذکر قرآن میں ہے, تو اب اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. تو انکار کرتے ہیں وہ لوگ, اپنا نقصان کرتے ہیں, اور جو لوگ ان دنوں کو مناتے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں. آگے چلیے, اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں صبر والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اس کا مختصر بیان کر دوں دو تین منٹ میں, آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, موسم کی وجہ سے بھی کہ آپ کو جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. بہادی نے صاحب ایمان نے اس کو ذکر کیا ہے, توجہ سے سنیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان. بہتی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان دو حصوں کے مجموعے کا نام ہے, آقا صبر اور آقا شکر. مومن کو صابر بھی ہونا چاہیے, مومن کو شاکر بھی ہونا چاہیے. صابر صبر کرنے والا, شاکر شکر کرنے والا. مسلم نے اور مسند احمد میں حدیث پاک موجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. سنیں کیا مطلب, مومن کے سوا کسی اور کو یہ چیز نصیب نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اس کو خوشی پہنچے, اس کو خوشی پہنچے تو یہ کیا کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. اور اگر اسے دکھ پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے, جو صبر کرنا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا چلا, دکھ میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خوشی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, شکر. ایک حدیث اور سن لیں, اس کے بعد میں گفتگو سمیٹتا ہوں. بہتی میں ہی روایت موجود, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی عجیب حالت ہے, اگر اس پر مصیبت آئے تو ثواب کی امید رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے. کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں اس پر صبر کروں, اللہ مجھے ثواب دے گا, مجھ سے راضی ہوگا, اور بھلائی پہنچے, خوشی پہنچے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے, شکر کرتا ہے. تو مومن کو ہر بات میں ثواب دیا جاتا ہے. بلکہ سنیں, فرمایا مومن جو لقمہ, حلال لقمہ, جائز لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھتا ہے اس کو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. یہ صرف نبی پاک کی نسبت کا پیغام ہے. جو ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ طاقت ملی, ہم نے خود کوئی کمال نہیں, یہ سب ان کی برکتیں ہیں, یہ سب ان کا صدقہ ہے. تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اونچی کہیے گا ذرا شکر بھی کرنا چاہیے. نہ شکرے نہ بنے ہم. اللہ نے اپنے حبیب کی نسبت عطا کی ہے, ساری عمر اس کا شکرانہ ادا کرتے رہے, کبھی عطا نہ ہو سکتا نہیں. تو محبت سے ان کی بارگاہ میں اگر ہم عدیہ پیش کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کوئی احسان کر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا یہ شکرانہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. کہیں آپ کو ملا نصیر الدین کے نتیجے کے مطابق صبر و شکر نہ سمجھ لیجئے گا, کہ ملا نصیر الدین نے کہا کہ آج میں درد سن کے آیا ہوں. مولوی صاحب کہہ رہے تھے صابر بھی بخشے جائیں گے اور شاکر بھی بخشے جائیں گے, یعنی صبر کرنے والے بھی اور شکر کرنے والے بھی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ میری صورت اچھی نہیں, میں بدصورت ہوں, تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے تو بھی بخشی جائے گی, تو خوبصورت ہے, میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں تو بھی بخشی جائے گی, میں بھی بخشا گیا تو بھی. سلوہ والا معاملہ نہ آپ سمجھ لیجیے گا. یہ اللہ کی نعمتوں پر یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طور پر صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ باقی بیان ہوگا.